procesor przestrzeni zupełnie niesamowity i taki, w którym mogłem wynaleźć to, co akurat mi było potrzebne do realizacji tej idei. No i rezultat mają Państwo przed sobą. 90 minut muzyki na dwóch płytach kompaktowych, zapis czasu i zapis emocji. Na koniec dwa słowa o tym, jakie miało konsekwencje to, nazwijmy to, odrzucenie na początku lat 90. tego rodzaju pomysłu muzycznego. No z mojej strony dość takie radykalne. No ja stwierdziłem, że skoro nie ma zapotrzebowania i skoro jest tak ciężka walka, żeby cokolwiek z tym materiałem zrobić, to po prostu nie ma większego sensu kontynuować tej linii. Myślę, że z perspektywy czasu to szkoda, bo gdyby ten materiał został wtedy wydany, myślę, że cyklicznie co roku powstawałyby kolejne takie produkcje związane z muzyką stricte elektroniczną w moim wykonaniu i że byłaby to jakaś, powiedziałbym, długa linia rozwojowa. Łatwo policzyć, mogłoby się to skończyć kilkudziesięcioma płytami. Tak się nie stało. Oczywiście truizmem byłoby stwierdzić, że ta filozofia brzmienia przestała być obecna w mojej muzyce, bo nie, no zawsze to był element tego, co jakby konstytuowało moją działalność studyjną i koncertową. Więc w tych tam dziesiątkach kolejnych nagrań, czy płytowych, czy związanych z muzyką filmową, czy teatralną, której to muzyki jest bardzo dużo, bo to jest kilkadziesiąt filmów o różnych formatach, od fabuły przez dokumentalne, eksperymentalne, do również kreskówek, plus no, spektakle teatralne, między innymi znakomity spektakl poświęcony naszemu wybitnemu malarzowi Wróblewskiemu, ostatnie Ukrzesłowienie, gdzie mogłem się wyszaleć właśnie w tych takich brzmieniach abstrakcyjnych i ambientowych. No, był cały olbrzymi okres mojej twórczości związany ze Stefanem Niedziałkowskim, wybitnym reżyserem i mimem polskim, który to czas zaskutkował muzyką do kilkunastu wielkich spektakli pantomimy, gdzie przebiegi minutowe były na poziomie właśnie 80-90 minut i to wszystko były też obszary, gdzie ten płomień ambientu się tlił. Więc, no jakby to powiedzieć, nie zasypiałem gruszek w popiele, ale wprost jako produkcje płytowe ta muzyka z mojej ręki nie była dostępna gdzieś tam na rynku. Oddaję ją pod osąd słuchaczy w tym czasie, tu i teraz, po tych wielu latach, nazwijmy to uśpienia. Jest dla mnie bardzo miłym zaskoczeniem, że została ta muzyka przyjęta tak gorąco i z tak dużym zaangażowaniem ze strony publiczności związanej z muzyką elektroniczną, która jest specyficzna, ale bardzo wyrobiona i wierna swoim przekonaniom. Także głosy krytyki, które jakoś też mnie bardzo zaskoczyły, bo nie oszukujmy się, upłynął dłuższy czas, technologia poszła do przodu. Mamy do czynienia właściwie w tej chwili z taką omnipotencją sprzętową, technologiczną, która pozwala robić wszystko i w cudzysłowie dwa razy więcej. Więc przedstawienie takiego, nazwijmy to, echa przeszłości mogło być obarczone pewnym ryzykiem. No, ku mojemu miłemu zaskoczeniu wydaje się, że ta reedycja jakoś ma sens. Więc mogę tylko tyle powiedzieć, że cieszę się i mam nadzieję od tej pory, zgodnie z wcześniejszym zamysłem, przynajmniej raz w roku wydawać kolejną płytę o, powiedziałbym, tym samym korzeniu estetycznym, czyli mówiąc krótko, ambientowym. Muzyka nowej przestrzeni. Opowiadał o niej autor Wojciech Konikiewicz. Potrójne pasmo przy przenoszenie. Muzyka nowej przestrzeni. I jeszcze mały suplement do tej całej opowieści. Suplement związany z okładką tego wydawnictwa, mówi Wojciech Konikiewicz. Dużą rolę, jak dla mnie, odegrał w ostatecznym kształcie tego dzieła artysta plastyk Jacek Nawrocki z Torunia, który zaprojektował znakomitą okładkę i to zarówno do zestawu kaset, jak też antycypując wydanie płyty kompaktowej do właśnie albumu kompaktowego, który nie ukazał się w owym czasie. Szczęściem, i to olbrzymim, ja w swoim odruchu takiego chomika zachowałem w swoich archiwum oryginalną, jeszcze miękką, tak zwaną dyskietkę z danymi do projektu okładki płyty kompaktowej. Pan Wilczyński z God Records przy współpracy specjalistów zdołał odczytać ten projekt i ku mojej radości mógł być on w oryginalnym kształcie zastosowany przy tym wydaniu. Okładka jest niezwykła, dlatego że jest, można rzec, zupełnie w bok od tych tendencji, które panowały w owym czasie w projektach. Jak Państwo sobie cofną się na osi czasu, to zauważą, że był wówczas nieprawdopodobny napór ludzi na komputery, używano gotowych formatów, szablonów, składano jakieś takie cyfrowe obrazy, które z dzisiejszego punktu widzenia, no nie oszukujmy się, w dużej części tchną pewną naiwnością, by nie powiedzieć nawet prymitywizmem. Jacek Nawrocki zrobił coś zupełnie innego. Zaproponował warstwę malarską i to bardzo taką piękną, można rzec, wielowymiarową i kolorystycznie idącą, jak też co do formy, dzieła absolutnie za duchem tej muzyki, więc trzeba tutaj oddać Jackowi sprawiedliwość i podziękować za jego wkład pracy w to dzieło, która myślę, że no, z perspektywy czasu i nawet dzisiaj jest po prostu osobnym zjawiskiem estetycznym. Mówił Wojciech Konikiewicz, opowiadał o okładce pięknego dwupłytowego wydawnictwa Muzyka Nowej Przestrzeni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A w nim zapowiadany na wstępie wątek, no z jednej strony dotyczący tego wszystkiego, co znajduje się w moim archiwum, ale przede wszystkim wątek związany z Nicolasem Jarrem. Thank you. the stress and take away. No more tougher than you. Take me on the road, baby, you do. Take me back in time, say it right. Oh, baby, sing a rap for me and you. This is the time, the time. A Time for Us. Piękny utwór z doskonałą zabawą głosem, wokalem. Wokalem Nicholasa Jarra, jednego z, z najważniejszych chyba dziś producentów muzyki elektronicznej. I ten wątek właśnie rozpoczynam od tej małej płyty, sygnalizując, że otwieram także swoje archiwa i przywołuję kilka, myślę, fajnych myśli tego producenta, który znowu będzie publikował swoją kolejną płytę. Ale to jest taki czas, w którym myślę, że warto wrócić do początków, warto wrócić do przeszłości. A może, żeby lepiej zrozumieć teraźniejszość. To jedna z moich ulubionych kompozycji, właśnie wybrzmiała A Time for Us. A przed nami fragmenty wywiadu, który zarejestrowanego w roku 2014. Wtedy właśnie miałem przyjemność spotkać się z Nicolasem, dżentelmenem, który produkcją muzyki zajmuje się od 14 roku życia. A mając 17 lat, opublikował swoją pierwszą epkę zatytułowaną The Student. I utwory w cyfrowej formie w roku 2008 opublikowała wytwórnia Wolf and Lamb. When I was 17, I was listening to a lot of European club music. But kiedy miałem 17 lat, słuchałem dużo muzyki klubowej z Europy, ale miałem świadomość, że taka muzyka musi też istnieć w Stanach, więc zacząłem poszukiwania. I kiedy znalazłem, natrafiłem na brukliński oddział wytwórni Wolf and Lamb, wydający wtedy minimal techno. Wysłałem do nich swoje nagrania. Pierwszy numer kompletnie nie przypadł im do gustu. Kolejny, mimo że nie charakteryzował się jakimś specjalnie charakterystycznym bitem, bardzo im się spodobał, ale zasugerowali, żebym przy kolejnych nagraniach użył więcej rytmu. Zdecydowałem, że tak zrobię i w ten sposób zaczęła się nasza współpraca. I taki był początek. Szybki, zdecydowany początek i jednocześnie debiut stworzony równocześnie z sugestiami managementu Wolf and Lamb. I tutaj pamiętam, zrodziło się pytanie, gdzie Nicolas Jarre sytuuje swoje nagrania? I am not sure why. There's a lot of things that people like to reference. Nie do końca wiem, dlaczego i jakie są przyczyny, że tworzę taką, a nie inną muzykę. Dziś ludzie mają różne preferencje, tak samo zresztą jak w latach 90., kiedy na fali był, no weźmy dla przykładu, breakbeat. And for me, that doesn't mean anything. Przyznam, że dla mnie konkretne określenie mojej twórczości nie ma żadnego znaczenia, choć czasem pewnie mogłoby być to przydatne, ponieważ mógłbym lepiej zrozumieć samego siebie. Bywa tak, że zaczynam poszukiwać czegoś w jakimś konkretnym stylu i kiedy już znajduję to, czego szukałem, okazuje się, że interesuje mnie już całkiem coś innego. I got interested in other things. A skąd czerpał, no i wciąż czerpie swoje inspiracje? You know, things have changed. You know, at the beginning, my inspiration, what inspired me was to go into a club and play. To wszystko jest bardzo zmienne. Na początku to, co mnie inspirowało, to chęć grania w klubach tego, co jeszcze, jak sądziłem, nie grano. Zaczynałem od grania w tempie 60 i 70 BPM-ów i robiłem to, czego, jak mi się zdawało, jeszcze przede mną nikt nie robił. Dziś wszystko wygląda inaczej. Każdy może grać dokładnie to, na co ma ochotę i nie ma w tym nic eksperymentalnego. Jest totalna wolność. Jeszcze 5 lat temu nie wyglądało to w ten sposób i mimo, że 5 lat wydaje się niezbyt długim okresem w świecie muzyki, to w takim czasie bardzo wiele może się zmienić i zmienia się. To, co mnie dziś inspiruje, to novelty, ale nie w ujęciu nowych trendów, tylko jako coś, czego nigdy wcześniej nie słyszałem. To jest właśnie to, co chciałbym robić na co dzień. Tworzyć muzykę, której jeszcze nikt wcześniej nie zrobił. Oczywiście jest to nie do końca możliwe, wiem o tym, ale właśnie taka idea mi przyświeca, no i mnie napędza. W tym szczególnym czasie otwieram swoje archiwa i prezentuję wywiady z artystami, z którymi miałem przyjemność rozmawiać. Tak Nicolas Jarre mówił w roku 2014, wtedy mając 24 lata. No i myślę, że wpisywał się wtedy w taki typowy sposób w podejście do produkowania muzyki. Wtedy jeszcze nie miał swojego studia, ale to, co było dla niego charakterystyczne, to fakt, że niczym reporter cały czas woził ze sobą po świecie podręczny sprzęt, dzięki czemu no nie musiał mieć tego swojego studia. No i było to dla mnie, pamiętam, w trakcie tej rozmowy bardzo, bardzo ciekawe. I still don't have a studio. I make music with my laptop and... Cały czas nie mam swojego studia. Tworzę głównie na laptopie i pracuję wszędzie tam, gdzie jestem. Bez względu na to, gdzie to jest. Na przykład dziś w moim pokoju hotelowym i przy użyciu dyktafonu nagrałem jeden utwór, a na co dzień będąc w Nowym Jorku chodzę z mikrofonem i tak nagrywam dźwięki. Moje studio jest bardzo mobilne. Być może kolejną płytę Darkside nagramy w Grecji. To naprawdę nie ma znaczenia, gdzie jesteśmy, żeby móc pracować. Możemy to robić wszędzie. Home place for it, since I travel so much. Słyszą Państwo głos Nicolasa Jara. Teraz pora na jego muzykę. Tu finis du reste, mais t'habites pas, ne l'a pas loin de la ruine infinie, tu finis de loin. Look, it's a body floating into the land. No, it's a body swimming out into the water. No, it's the land itself here that's a body. A body of land. It's the water itself that's a body of water. Pour pas faire le mineur ou le majeur, passer sous l'eau, revenir. Et que donc il faut qu'ils décident d'emblée s'ils vont être dans l'expression ou dans le bras de fer avec ce qui resterait de système. Il n'y a plus de système. Et en même temps, est-ce qu'on peut décrire bien un paysage si on ne parcourt pas vient de haut en bas de la terre jusqu'au ciel, puis le ciel jusqu'à la terre. Allez. Thank you. Thank you. Space is on Noise. Pierwszy album Nicolasa Jarra w programie trzecim, wydany przez Circus Company w roku 2011. Na okładce tego wydawnictwa widać czarno-białe zdjęcie przedstawiające małe dziecko w wózku. Zatem myślę, że warto się przyjrzeć całej historii związanej z tym wyjątkowym albumem. Albumem, no właśnie, który otworzył i rozpoczął cały pochód ku wielkiej sławie. Nicolas Jarre. Well, it's, you know, the story behind that song is very strange. And then I called the album Space is Only Noise, but the first thing was Space is Only Noise If You Can See, which is the name of the song, which I made first before I finished the album. Przyznam, że historia, jaka kryje się za tym utworem i w efekcie tytułem płyty, jest, no cóż, bardzo dziwna. Pewnego dnia siedziałem w domu i nagle poczułem, że muszę iść do sklepu. Nie wiem czemu. Poszedłem więc i kupiłem kawałek plastikowej plexi i naklejki w kształcie liter. Plexiglas and I put space is only noise if you can see on the sheet of plexiglass with the stickers. Na tym kawałku przeźroczystego plastiku ułożyłem napis Space is only noise if you can see. Podświetliłem to od dołu i tak stałem w ciemności patrząc na to. Potem napisałem ten numer i kiedy zacząłem się nad tą całą sytuacją zastanawiać, doszedłem do wniosku, że w tym zawiera się wszystko, co jest ważne dla mnie w procesie powstawania muzyki. No i sam proces. It started meaning a lot of what I think about music most of the time, which is that the process is what's important and that we're constantly exploring. And so what that means is that it means two things. First of all, it means that the space... Space is only noise. Ten tytuł ma tak naprawdę dwa znaczenia. Przestrzeń, odzwierciedlająca rzeczywistość, w której się znajdujemy. To są dźwięki, ruch, obraz i tak dalej. Czyli to wszystko, co nas otacza i co nas inspiruje. Ludzie często mówią, moją inspiracją jest konkretny zespół. Prawdą jest jednak to, że to nasi rodzice, nasze domy, nasz kraj i też ten właśnie zespół jest tym, co nas naprawdę inspiruje. Prawdopodobnie zachwycamy się danym zespołem, bo zachwycali się nim też nasi rodzice, bo podziwia go gość, o którym myślimy, że jest okej. To są wzajemne ludzkie inspiracje. Po drugie, kontekst miejsca. Zawsze przed występem w danym miejscu oglądam je. Widzę, co to za przestrzeń i już wiem, co tu będę grał. Kiedy dziś zobaczyłem, że zagram w starym basenie, gdzie ludzie siłą rzeczy będą bardzo blisko siebie, już wiedziałem, że zagram mocną i taneczną muzykę. I cieszę się, że mogę to zrobić. Gdyby przyszło mi grać w sali koncertowej, zagrałbym coś zdecydowanie bardziej nastrojowego, nienasączonego taką ilością bitów. W tym przypadku miejsce rodzi kontekst i jest inspiracją do powstania muzyki. And so for me, the space is a context. That's what is creates the noise, right? And so if I'm in an amphitheater, I'll play this, but if I'm here, I'll play that. So in that sense, space creates music. Pamiętam, że właśnie Nicolas Jarre miał wystąpić w klubie Basen w Warszawie. Tak, tak, to było w roku 2014. Dziś przywołuję archiwalną rozmowę z Nicolasem, no i w ogóle w trakcie, zdaje się, tych najbliższych spotkań naszych będę sukcesywnie przedstawiał przeróżne archiwalne rozmowy, jakie miałem przyjemność zarejestrować z wieloma wybitnymi muzykami. Rozmawiamy i fokusujemy się w pewnym stopniu nad debiutanckim albumem Nicolasa zatytułowanym Space is on Noise. Albumem, o którym przed chwilą była mowa. Zatem teraz pora na płytę. Jesus. Well, there might be a problem. Might be a problem with the sun. Oh, because my eyes can't see why you don't like me. Oh, eyes can't see. Oh, why you don't like me. And I know that is not the moon that won't let me see where you are. Oh, you are in Zostań w domu z trójką. Did the lines ever end?